Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska potępia próbę zamachu na irackiego premiera. Wzywamy strony do powstrzymania przemocy, napisał rzecznik MSZ. Odpowiedzią na działania Białorusi mogłoby być bardziej ofensywne działanie polskiej dyplomacji, tak uważa były polski ambasador w Rosji. Niemal 12,5 tysiąca nowych zachorowań na COVID zdiagnozowano minionej doby. Polska stanowczo potępia próbę zamachu na premiera Iraku Mustafę Al-Kadhimiego, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę, oświadczył rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina. Wzywamy wszystkie strony do powstrzymania się od przemocy, zachowania spokoju i rozwagi oraz prowadzenia dialogu politycznego na rzecz deeskalacji napięcia w interesie bezpieczeństwa wszystkich obywateli Iraku i stabilności w regionie, dodał rzecznik. W nocy z soboty na niedzielę zaatakowano z użyciem dronów rezydencję premiera Iraku. Atak potępiły Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Iran. Premier nie ucierpiał, zginęło natomiast 6 żołnierzy. Sprawcy zamachu wystrzelili w sumie 3 drony w kierunku rezydencji premiera, spośród których 2 zostały przechwycone przez wojskową ochronę. 3 uderzył w rezydencję, powodując eksplozję i częściowe zniszczenia. Były polski ambasador w Rosji, profesor Włodzimierz Marciniak, uważa, że odpowiedzią na działania Białorusi mogłoby być bardziej ofensywne działanie polskiej dyplomacji. Jak wyjaśniał gość Polskiego Radia 24, chodzi przede wszystkim o rozmowy z krajami, w których werbowani są migranci, próbujący później przekroczyć polską granicę. Po pierwsze ich informowanie, co się stanie, jak ci ludzie dotrą na granicę, że są narażeni na długie koczowanie w lecie przy coraz gorszej pogodzie, no albo takie działania, jakie były wykonane w Iraku, to znaczy skłonienie władz tego państwa do zamknięcia konsulatów białoruskich. I tego typu działania, wydaje mi się, możemy prowadzić i to jest właśnie to, co, że tak powiem, możemy Białorusi zrobić. To znaczy, jeśli będziecie nadal kontynuować, no to będziecie mieli szereg różnych problemów. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Zatrzymano 13 osób. Wobec 93 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby. 12493 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 24 osoby. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest ponad 9400 pacjentów, a ponad 300 więcej niż wczoraj. Mobilny punkt szczepień będzie dziś czekał na chętnych w Dąbrowie Górniczej przy hali sportowej w Alei Róż. Zaszczepić się będzie można od 14.30 do 18.00. Przyjęcie szczepionki to gest solidarności z innymi, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Musimy zrozumieć, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy narodem. Musimy czasami podejmować decyzje za siebie, ale również w imię drugiego człowieka. Ten czyn zaszczepienia jest z jednej strony zabezpieczeniem siebie i najbliższych, ale z drugiej strony danie szansy na to, żeby ta pandemia w miarę szybko ustała i żebyśmy mogli wrócić jako całe społeczeństwo do normalnych naszych planów i marzeń. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Nasze serca są złamane, napisali w oświadczeniu muzycy brytyjskiej grupy UB40 po śmierci Astro, jednego z założycieli zespołu. Terence Wilson miał 64 lata. Adam Dąbrowski. Tak się zaczęło. Rok 1980. King. Potem było jeszcze... No i oczywiście nowa wersja presleyowskiego klasyka. Panowie ponad 50 razy gościli w pierwszej setce brytyjskiej listy sprzedaży. Astro był częścią grupy od początku, aż do 2013 roku. Zawsze podkreślał, że chodziło o to, by dać głos klasie pracującej oraz czarnoskórej mniejszości w owych czasach zmagającej się na wyspach z instytucjonalnym rasizmem. Bez niego świat nie będzie już taki sam, napisali członkowie grupy na Twitterze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

była córką Barbary Iłakowicz, natomiast jej ojcem był Klemens Zan. Klemens Zan zginął w tajemniczych okolicznościach w Wilnie na kilka miesięcy przed jej urodzeniem. I to po prostu była rzecz, nie wiadomo, niewyjaśniona, czy jakaś typu tam on konspirował, powiedzmy, gdzieś tam w podziemiu, czy to były jakieś rozgrywki, ponieważ był adwokatem i naraził się gubernatorowi Wilna, Rosjaninowi, który w ten sposób, prawdopodobnie było to zlecenie, i został zabity w pociągu, który dojeżdżał do Wilna. W świetle tych informacji okazało się także, że Barbara, czyli siostra Kazimiery, jest jej siostrą rodzoną, a nie przyrodnią, jak wiele osób uważało. Tak. To były dwie córki właśnie Klemensa Zana, tylko po prostu z nieślubnego związku. No i tak to matka ustaliła, Barbara Iłakowicz, że to będzie jakoś utajnione, a że szybko zmarła, chorowała na gruźlicę w młodym wieku bardzo. Osierociła te małe dziewczynki, one miały po kilka lat, ale wcześniej zdążyła je przekazać rodzinie. Takie były zwyczaje wówczas, że dalsza rodzina zajmowała się sierotami i jedna trafiła do, zostały niestety rozdzielone. Jedna trafiła do wuja Iłakowicza, stąd to nazwisko się zachowało, a Barbara trafiła do rodziny Wołków, która mieszkała w Warszawie, no i tam się dłuższy czas wychowywała. Później na jakiś czas się połączyły. Przez swoją siostrę właśnie Kazimiera poznała marszałka Piłsudskiego. Jak doszło do tego spotkania? Skąd wzięła się ta znajomość? To by trzeba znowu zacząć od jeszcze wcześniejszych jej biograficznych etapów. Mianowicie to była bardzo, bardzo skomplikowana biografia od samego początku. No jak już taka sierota, która trafia do swojej rodziny dalszej. Ta rodzina niechętnie się zajmowała nią, ale zajęła się ją bardzo ofiarna postać Zofia Bujno z rodu Plater Zyberg, rodu inflanckiego, arystokratycznego, i to właściwie jej Iłakowiczówna zawdzięcza wychowanie i umiejętności. Do losów i twórczości Kazimiery Iłakowiczówny wrócimy po przerwie, która już teraz. Gościem Trójki Literackiej jest dr Marek Klecel. Zostańcie Państwo z nami. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Hold me tight and tell me you miss me. 'Cause I'm alone, as blue as can. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Oh, craving all kiss. I'm longing to linger till dawn. Yeah. Just saying this old sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel, a rozmawiamy o Kazimierze Iłakowiczównie. Poetka debiutowała w roku 1905, wówczas na łamach Tygodnika Ilustrowanego ukazał się jej pierwszy utwór Jabłonie. Jak to się stało, że ona zaczęła pisać? Jak to się łączyło z resztą jej biografii? To wszystko znowu skomplikowane perypetie, bo ona trafiła do Warszawy, ale właśnie przez to, że ta pani Zofia Bujno dała jej pierwsze takie wykształcenie domowe, a później skierowała ją razem z siostrą do Warszawy i uczyła się tutaj w szkole plater właśnie platerowskim, czyli założonej, zakładanej przez platerów. I wtedy dosyć, że tak powiem, przypadkowo nawet debiutowała, bo to był debiut w gazecie. Pisywała wcześniej jakieś utwory na zasadzie zabawy. To były również zabawy ze swoją siostrą. I to były takie ćwiczenia młodzieńcze. Po prostu przypadkiem napisała wiersz Jabłonie, który ukazał się, ktoś tam spostrzegł i przekazano do jakiejś gazety i to się dało wydrukować. I wtedy się oczywiście nie wiązała z tym nic ze swojej dalszej kariery. To po prostu była taka młodzieńcza przygoda. Jedna z dla niej licznych, bo w tym czasie spotkał ją wielki wstrząs. Ten właśnie, że się objawiło, bo ona do tego momentu nie wiedziała o swoim pochodzeniu. I niestety jakaś nieopatrzna nauczycielka, bo w takiej szkole właśnie, gdzie wszystko wiedziano, jakaś nieopatrzna nauczycielka po prostu na lekcji jej to wypowiedziała i ona po prostu dowiedziała się nie tak, jak powinna się dowiedzieć od rodziny, prawda? Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii I wojny światowej, bo mówił pan o tym, że brała ona w niej udział. Jak to się stało? Co robiła podczas wojny? Po tym szoku młodzieńczym, miała wtedy około 15 lat chyba. Ona przeżyła, no tak jak się dzisiaj mówi, traumę czy depresję, ale to było coś takiego, co podważyło jej jakieś takie podstawy egzystencji. I poczuła no jakąś wielką pretensję do świata, również do tej swojej opiekunki. I to był taki rodzaj załamania, a jednocześnie buntu młodzieńczego. Ona po prostu porzuciła, poczuła, że musi porzucić to wszystko i odejść. I uciekła po prostu, to była ucieczka z Warszawy, ucieczka ze szkoły, ucieczka od tej rodziny i pojechała nagle ni stąd, ni zowąd do Petersburga. I tam po prostu kończyła szkołę. To wszystko właśnie bardzo takie skomplikowane. Dziewczynka kilkanaście lat, prawda? Na całkowicie decyzja życiowa. Tam skończyła szkołę i tam po prostu, kiedy wybuchła wojna, podjęła służbę sanitariuszki. Tam po prostu w regularnych oddziałach polskich, które tam się tworzyły w czasie I wojny, jeździła w takich ekipach sanitariuszy, którzy pomagali w tych w ratowaniu rannych. I to było dla niej wielkie doświadczenie, przeżycie tej wojny. Zobaczenie z bliska rannych, śmierci, krwi i tak dalej. To był duży wstrząs na całe życie też. Jak to się odbiło na twórczości poetki? No chyba po prostu ta poezja od tego momentu nie była już zabawą, tylko po prostu była takim doświadczeniem egzystencjalnym i historycznym jednocześnie. Zdarzyło się, że weszła po prostu w krąg wielkich wydarzeń światowych, prawda? Tam, gdzie się to decydowało. Tych wielkich wydarzeń w życiu poetki było wiele. Do rozmowy o Kazimierze Iłłakowiczównie wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest dr Marek Klecel. Zostańcie państwo z nami. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Everything apart. Gościem Trójki Literackiej jest dr Marek Klecel, a rozmawiamy o poetce Kazimierze Iłłakowiczównie. Iłłakowiczówna pierwsze swoje dzieła wydawała, podpisując tomiki jako K.I. Iłłakowicz. Dlaczego taka forma, nie wskazująca właściwie na to, czy pisze kobieta, czy mężczyzna? Te pierwsze wiersze to był tomik Ikarowe loty, w 1912 roku wydane, który zapewnił jej już taką pozycję, no, poetki. Został zauważony, wiele było pozytywnych opinii, także została przyjęta od razu jako taka poetka już młodszego pokolenia, tej młodej Polski, no bo 1912 to już trochę później, ale to była już postać znana. Wtedy w Krakowie studiowała polonistykę. Wróciła ze Szwajcarii. Zofia Bujno ją wysyłała na studia do Szwajcarii, później do Oksfordu i wróciła do Krakowa na studia polonistyczne. Znała już wiele języków, była w wieku około 20 lat, była bardzo już światowa. Ta znajomość języków się przydała. W roku 1918 Iłłakowiczówna została jednym z sekretarzy gabinetu ministra spraw zagranicznych. Mówił pan o tej wielkiej historii w życiu poetki. Właśnie wraz z innymi pracownikami MSZ-u była ona obecna na tym wernisażu, na którym malarz Eligiusz Niewiadomski zastrzelił nowo wybranego prezydenta Gabriela Narutowicza. Wspominała w Ścieżce obok drogi, w swojej książce wspomnieniowej, że klęcząc trzymała na kolanach głowę umierającego. Jak ona oceniała to, co się działo w Polsce? Odzyskiwanie niepodległości, potem budowanie tej wolnej Polski. No chyba to było, należała do tego pokolenia, które uważało, że musi ono podjąć tę służbę w odzyskaniu niepodległości na każdy sposób, jak potrafili, to robili. Ona już, no jak za młodu ta sanitariuszka, jeszcze w czasie, kiedy nic nie wiadomo było, prawda? Ale już taka służba, jeszcze nie z tą myślą, prawda, że to już ta niepodległość zostanie zdobyta. Ale to późniejsza jej droga była taka, że ona zawsze równolegle traktowała i poezję, i służbę publiczną, prawda? I wtedy zaraz po zakończeniu wojny, już w listopadzie 18 roku, podjęła służbę w MSZ-cie. No i bardzo jej to imponowało, że jest urzędniczką państwową. Mówiła często, że to jest ważniejsze niż ta poezja, którą po godzinach sobie napisze. Natomiast chwaliła się kolejnymi awansami i tak dalej. Miała bardzo trudno, bo kobiety dopiero zaczynały wtedy w urzędach państwowych działać. A ten, no oczywiście przeżywała osobiście taką rzecz jak morderstwo, no, parę lat po tym odzyskaniu niepodległości, zabójstwo prezydenta w jakichś szalonych i w zasadzie idiotycznych okolicznościach. Natomiast ona miała taki stosunek do polityki trochę amatorski. Podkreślała, że ona nie zna się na polityce, woli jakąś konkretną służbę, natomiast nigdy się nie wciągała w spory polityczne, partyjne i tak dalej. Co zobaczył w niej Józef Piłsudski, marszałek, który znał, jak mówiłam, Kazimierę przez jej siostrę Barbarę? Na spotkanie zaprosił Iłłakowiczównę tuż przed rokiem 1926, przed zamachem majowym. Po spotkaniu zaś zaproponował jej pracę. Co nim kierowało? Ja myślę, że zobaczył w niej taką niezależną i trochę rogatą duszę. Do tego, że z rozmów, tak jak ona wspominała, pisała, no to ona wcale nie zamierzała ulec tym namowom. Opierała się bardzo, nie chciała pójść do marszałka, do tego sekretariatu. Piłsudski ją musiał długo namawiać. Ona z kolei się opierała i mówiła, że to nie będzie tam w dobrej roli, aż użyła takiego argumentu, że No, wszystko tak, ale ja właściwie nie lubię wojska. I marszałek tutaj dopiero się trochę zdenerwował i mówi, to bardzo niedobrze, no szkoda, ale wojsko trzeba lubić i tak dalej. No ale po tej utarczce już zgodziła się i została sekretarzem na długi czas, aż do śmierci jego. Pojawiały się takie głosy, że jest jedną z nielicznych osób, która nie boi się marszałka. Do rozmowy o Kazimierze i Łakowiczównie wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest dr Marek Klecel. Zostańcie Państwo z nami. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel, a rozmawiamy o poetce Kazimierze Iłłakowiczównie, także sekretarce Józefa Piłsudskiego. Czym zajmowała się Kazimiera Iłłakowiczówna u marszałka? Jak wyglądała ta praca? Przede wszystkim zajmowała się korespondencją. Troszkę pełniła rolę takiego gospodarza. Przyjmowała po prostu gości rozmaitych wojskowych, trochę ocieplała taki ten wizerunek twardy sfer wojskowych, no ale przede wszystkim ta korespondencja. To było ogromne ilości listów, które nadchodziły i ona po prostu musiała odpowiadać na wszystko. Niektóre były rzeczy takie kuriozalne, na przykład proszono ją, żeby pośredniczyła w załatwieniu z marszałkiem tego, żeby został ojcem chrzestnym kogoś tam, a kiedyś była taka sytuacja humorystyczna, że o taką usługę poprosił jakiś ścigany przez policję złodziej, który chciał ochrzcić swoje dziecko i komendant policji bardzo się zdenerwował na Iłłakowiczówna, dlaczego, że ona po prostu pośrednicza. Ona odpowiedziała, że no właściwie taka duszyczka to więcej potrzebuje dobrego ojca chrzestnego niż każda inna. Bardzo błyskotliwa odpowiedź. Jeśli chodzi o śmierć marszałka, jakie miała ona znaczenie dla Iłłakowiczówny? Sama poetka wspomina taką sytuację w Ścieżce obok drogi, że jeśli chodzi o pogrzeb, to nie znalazło się dla niej miejsce wśród dystyngowanych żałobników i żegnała marszałka tak jak wielu innych Polaków po prostu na ulicy. Co się stało? Z czego to wynikało? Nie, to raczej myślę był przypadek, dlatego że ona przyjechała do Warszawy w przeddzień pogrzebu z Rzymu. Tam miała jakąś... Trzeba przypomnieć, że ona wcześniej wyrobiła sobie u niego taką misję, ponieważ jednak ta praca była strasznie męcząca, po prostu biurowa dla niej, jako również nie tylko poetki, ale no tak człowiek, dla człowieka, to wyprosiła taką misję, że będzie jeździć po Europie w takich z odczytami. Po prostu o Polsce i, no, i później po śmierci marszałka o nim też. I po prostu jeździła wiele razy, spełniając jednocześnie te obowiązki. No i po prostu była w Rzymie i przyjechała tuż przed. Nie było tam ustalone chyba, że wróci. I widziała pogrzeb z daleka na ulicy, ale podkreśliła, że właśnie wśród tych ludzi, którzy tak żegnali po prostu z takim żalem, żałobą, to właśnie najlepiej odczuła ten brak, prawda? I też miłość, jaką społeczeństwo żywiło do marszałka. Jakie były losy Iłakowiczówny w trakcie II wojny światowej? Tak bardzo krótko. No po prostu z całą kampanią, ze służbami wszystkimi politycznymi w kampanii wrześniowej musiała wyjechać i udała się do Rumunii, gdzie spędziła całą wojnę. Dzięki kontaktom wcześniejszym, dyplomatycznym, a też prywatnym, no po prostu nie musiała tam głodować, tylko jakoś żyła z lekcji, z udzielania lekcji języków obcych i po prostu przeżyła, ale no, orientowała się doskonale w całej sytuacji. Z tego czasu pochodzą dwa wiersze katyńskie jej, które no w tym czasie były, ona już wiedziała, prawda, no nie, tam żadne kłamstwo katyńskie nie przekonało ją. Jaki miały stosunek do niej władze ludowe? Mówi pan o wierszach katyńskich. Wiemy, że kiedy wróciła do Polski, nie pozwolono jej na to, by zamieszkała w Warszawie, trafiła do Poznania. Ona była dawnym Piłsudczykiem. Tych PRL nie lubił szczególnie. Tak, ona wahała się właściwie, czy pojechać na zachód, zostać na emigracji, czy wrócić do kraju. I tak się wahała ze 2 lata tam w tej Rumunii. Uważała, że nie poradzi sobie na zachodzie, nie stać jej było tam na taki pobyt. Chociaż można było wnosić, że przy jej zapobiegliwości to by sobie doskonale, ale widocznie myślała cały czas, że musi wrócić do kraju. No i po prostu jakieś kontakty takie literackie z pisarzami. Tutaj Julian Tuwim namawiał ją tam korespondencyjnie, że tak, że to trzeba koniecznie wrócić. No i to był taki okres, że władze komunistyczne, zależało im na powrocie ludzi z emigracji zachodu w tym czasie. Ale kiedy wróciła, no to po prostu była tylko delegacja jakaś, która ją przywitała na dworcu, no a później żadnej propozycji nie dostała ani pracy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o czasy poznańskie, no to życie poetki było dosyć skromne. Jeden pokój w mieszkaniu wielorodzinnym, zarazem kontynuowała pracę literacką, także tłumaczyła. Jej zawdzięczamy Annę Karenine Lwa Tołstoja, czy chociażby tłumaczenie utworu Fryderyka Schillera Don Carlos Infant Hiszpański, zarazem pisała poezję. Jak wyglądało to życie? Ona chyba dobrze sobie radziła w PRL-u, mimo PRL-owskiego systemu, prawda? Potrafiła być jednocześnie osobą niezależną politycznie i myślowo, a jednocześnie życiowo również niezależną, bo mając te kilka języków w zanadrzu, udzielała po prostu najpierw lekcji i w ten sposób się uniezależniła. I można powiedzieć, że była jedną z nielicznych postaci z życia literackiego, które nie uległy żadnym presjom socrealizmu, prawda, naciskom partyjnym. I ani nie była jakąś jawną opozycjonistką, ani też żadną taką pupilką władzy. Władzy, która musiałaby później wykonywać jakąś gimnastykę, żeby się znowu, prawda, ze stalinizmu przekształcić w opozycjonizm, prawda? To było jej obce i ona w jakimś była przez cały ten okres niezależna również tak życiowo. Jednocześnie po wydarzeniach poznańskiego czerwca napisała wiersz, chyba najbardziej znany z jej wierszy, Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, wiersz bardzo przejmujący. Jaka była reakcja Polski Ludowej? No jaka mogła być reakcja władz komunistycznych? Zdaje się, że ten wiersz tylko ukazał się raz przypadkowo w jakiejś gazecie lokalnej, nawet chyba nie w Poznaniu, a później nigdy nie został, nie był opublikowany. No wiadomo, to było nie do przyjęcia dla władz, ale były różne takie sytuacje, nawet no takie może anegdotyczne, że ona demonstrowała swoją odwagę, niezależność w różnych sytuacjach, jak były kolejne listy protestacyjne, tam pisarzy 34 i tak dalej w obronie kultury, to ona, mimo że nie podpisała tego, to na zebraniu partyjnym, jak pytano dlaczego i tam, no, odpowiedziała, no, że bardzo żałuję, no ale nie musi się w ten sposób wypowiadać, natomiast chciałaby obronić kolegów, którzy teraz jak to podpisali, to teraz umrą śmiercią głodową. Sekretarz tego zebrania literackiego uniósł się, że w Polsce nikt śmiercią głodową nie umiera. A ona mówi, no ale nikt nie będzie ich drukował już tam i tak dalej. Także wykazywała taką postawę własną, poniekąd apolityczną, ale wyraźnie nie popierającą żadnych władz. Co zresztą przy później, kiedy już była starsza, kiedy w jakimś sposób starano się ją zauważyć, czy też uznano, że warto, że nie można już demonstrować no, takiej niechęci do znanej poetki, chociaż Piłsudczyka, to wszystko już tak przeminęło, to były tam rozmaite takie zabiegi, żeby ją dać jej mieszkanie, ona nie chciała. Te ostatnie lata życia poetki to też walka z postępującą jaskrą. Ona traciła wzrok, przychodziło do niej dużo tak zwanych lektorek. Między innymi także Lucja Danielewska, która stała się kimś więcej, przyjaciółką. Ona też zresztą napisała książkę Portrety godzin, będącą właśnie wspomnieniem o Iłłakowiczównie. Jeśli chodzi o te ostatnie lata, jak one wyglądały? No cóż, to chyba niewesołe lata starości. Natomiast nigdy chyba nie była samotna, bo... Choć nie miała męża i nie ułożyła sobie życia osobistego. Tak. Były różne pogłoski o różnych związkach, ale ona nigdy... Znaczy, to też wynikało pewnie z tego dzieciństwa tragicznego, że ona uważała, że nie byłaby dobrą żoną czy matką. Kto dziś powinien sięgnąć po poezję Iłłakowiczówny, ale także po jej wspomnienia? Dla kogo to są lektury? No, lektury dla wszystkich, co czytają więcej, albo chociażby na poziomie w pustyni i w puszczy i Murzynka Bambo. To po prostu jest... To są te postacie, w których możemy zobaczyć jakąś wielkość, prawda? Nie tylko takie bytowanie sobie, tylko raz służbę, a dwa wielkość osobową, osobistą. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Gościem Trójki Literackiej był historyk literatury dr Marek Klecel, a rozmawialiśmy o poetce Kazimierze Iłłakowiczównie, kobiecie, która wielokrotnie pojawiała się w tych momentach, w których objawiała nam się historia przez wielkie H. Dziękuję raz jeszcze panu, dziękuję naszym słuchaczom i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozwól dotknąć Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. To westchnienie, bo to są szybko mknące listopadowe dni, już tydzień urwany. Oczywiście jest na tym tygodniu ciągłe piętno, walor specjalny, no taki ze światowy. Jest to jednak czas szczególnych kontaktów z tamtą zaświatową stroną. No i tak, jak się nie zdążyło pierwszego, to drugiego, to trzeciego i jakoś mamy taką potrzebę w tym terminie nawzajem zobaczenia się, spotkania z tamtymi, którzy, jak to poeta napisał, którzy już po tamtej stronie snu. No cóż, jeśli wierzyć pewnemu tytułowi w teatrze, życie jest snem Calderona, no rzeczywiście po tamtej stronie snu jest szansa tamtego spotkania. Tak się zdarzyło w tym roku, konstatuję, że jest jakieś wzmożone zainteresowanie piosenkami Ewy Demarczyk, która co prawda zmarła rok temu, ale jeszcze przed zaduszkami i byłaby to już w zeszłym roku szansa. Widać, świat był nieprzygotowany, niegotowy do jakiegoś uczczenia, zaakcentowania braku Ewy po tej stronie. I w tym roku istny festiwal rozmaitych piosenek, prób innych interpretacji, koncertów specjalnych od piwnicy pod Baranami, poczynając przez telewizję polską. Tu i tam rozsypane te piosenki Ewy. Niektóre z tych propozycji udało mi się zobaczyć, odsłuchać zwłaszcza. I muszę powiedzieć, choć przykro mi, że wychodzę na takiego malkontenta krytykanta, ale no nie mam powodów do zachwytów. Na ogół popełnia się pewien błąd, a mówi to osoba, która była, no tak mogę powiedzieć, u narodzin śpiewania Ewy Demarczyk. Byliśmy kolegami ze szkoły aktorskiej, byliśmy kolegami z jednego kabaretu. Jeszcze przed kabaretem, przed piwnicą pod Baranami obserwowałem, patrzyłem, jak się Ewa buduje, wznosi i wspaniale rozkwita, a też jak gaśnie. I wszystkie te próby są dla mnie chybione, ponieważ usiłują jak gdyby przedobrzyć konstrukcje, które wymyślają wykonawcy, żeby jeszcze było inaczej, albo jeszcze bardziej ekspresyjnie, jeszcze bardziej głosem, powiedziałbym, nadekspresyjnym, niż robiła to Ewa. I tu się po prostu czuję drażniącą mnie sztuczną formę i robotę, a towarzystwo jakby nie kupuje tej oczywistości, że to nie było robione, to nie było wymyślone, tylko to wynikało z naturalnych predyspozycji Ewy do określonego brzmienia, do określonej mimiki, ekspresji. I jak to się zacznie robić, wymyślać jakąś formę, to się robi rzecz dla mnie trudno przyswajalna, nieakceptowalna. No i dlatego proponuję Państwu powrót do oryginału, bo nic lepszego się nie wydarzyło w tej sprawie i niech to tak w nas, przynajmniej we mnie i może jeszcze w paru osobach, będzie trwałe. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z mieszkiem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie. nieskończoną, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie. A przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holde Kunst. O, jaki głos, tamten głos jeszcze, jak się przybliżył. Nie chcę powiedzieć, że nie wolno robić, nie wolno szukać jakichś form swoich, ale swoich, bo jeśli się usiłuje zrobić bardziej niż pierwowzór tymi samymi środkami, no to na ogół dochodzi do jakiegoś nieporozumienia, by nie rzec do nieznośności. O, tak też mam przed sobą płytę, na której jest piosenka śpiewana przez Wandę Warską, też bardzo charakterystyczna przecież wokalistyka i głos i środki wyrazowe, ale robiona na swój sposób i to właściwie jest w porządku. Tę piosenkę w Weronie, czyli wierszy Norwida, opatrzony muzyką Andrzeja Królewicza, czyli męża Wandy Warskiej, wzięła na warsztat piosenkarka, która nazywa się Iwona Lorenz i uważam, że jest to w porządku i nawet dobrze. Ale że kamienie i że nikt